Nutella. Wybór wymagających kobiet. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już 12 maja od 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem. Kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o spotkaniu prezydenta Komorowskiego z kandydatem na prezydenta Ukrainy Petrem Poroszenką, poszukiwaniu drona, który zaginął w środę na terytorium Polski, i Silvio Berlusconim, który resocjalizuje się w jednym z domów opieki społecznej. Ale zaczynamy od ciężkich walk w Mariupolu na wschodzie Ukrainy. Zginęło w nich 8 osób, wiele jest rannych. Terroryści wykorzystują broń automatyczną i granaty. Budynek jest ostrzeliwany przez prorosyjskich snajperów. Walki trwają. W centrum słychać strzały. W siedzibie milicji wybuchł pożar. Centrum miasta jest zamknięte dla pieszych i ruchu samochodowego. Do miasta wjechały czołgi i transportery opancerzone z flagami Ukrainy. Separatyści podpalili też tradycyjnie barykady z opon przed Radą Miejską. Od kilku dni ratusz przechodzi z rąk do rąk. Wczoraj został zdobyty przez funkcjonariuszy specjalnego ochotniczego batalionu Dnipro, ale wieczorem opuścili oni budynek, do którego prawdopodobnie z powrotem weszli separatyści. Nad ratuszem znów zawisła flaga samozwańczej Republiki Donieckiej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Sytuacja na Ukrainie i zbliżające się tam wybory prezydenckie oraz perspektywa bezwizowego ruchu między Unią Europejską i naszym wschodnim sąsiadem. Właśnie o tym rozmawiali w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski z ubiegającym się o urząd prezydenta Ukrainy Petrem Poroszenką. Po spotkaniu gość z Kijowa wyraził nadzieję, że idea europejska przekształci się w ideę narodową, która doprowadzi do zjednoczenia Ukraińców. Na pytanie dziennikarzy, czy wyobraża sobie jeszcze jakąkolwiek współpracę z Rosją, Poroszenko odpowiedział, że rozmowy tak, ale w szerszym gronie międzynarodowym. Nie wykluczam możliwości prowadzenia rozmów z Federacją Rosyjską w formacie genewskim, czyli w tych rozmowach będą uczestniczyły nie tylko Rosja i Ukraina, ale także Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Natomiast będziemy stosować wszelkie dostępne środki, by doprowadzić do wyzwolenia Krymu i stabilizacji sytuacji na wschodzie. A to oznacza, że możemy korzystać ze środków politycznych, gospodarczych, prawnych i sankcji. Petro Poroszenko jest uważany za najpoważniejszego kandydata na prezydenta Ukrainy. Według niektórych sondaży może wygrać nawet w pierwszej turze. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska zapewniała wczoraj, że most na autostradzie A1 w Mszanie zostanie otwarty w ciągu kilku dni, ale tak się raczej nie stanie. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach mówią, że realny termin to początek czerwca. Na razie trwają próby obciążeniowe, mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału. Potrwają do końca tygodnia. Polegają one na zestawieniu kilkunastu konfiguracjach obciążeń na obiekcie w różnych miejscach. W maksymalnym takim wariancie będą to 52 pojazdy, każdy po 39 ton. To jest ta część statyczna. W najbliższych dniach będzie przeprowadzana również dynamiczna. Będzie się różniła tym, że będziemy mierzyć zachowanie obiektu w trakcie przejeżdżającej ciężarówki załadowanej również do 39 ton. Kiedy już zakończą się wszystkie testy i odbiory techniczne, będziemy mogli dojechać autostradą A1 do Czech i dalej na południe Europy. Trzeci dzień trwają poszukiwania drona, który zaginął na terytorium Polski podczas ćwiczeń w okolicach Konina. Minister w kancelarii premiera Paweł Graś zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Spokojnie, nic takiego złego się nie wydarzyło. Technika czasem zawodzi, technika czasem wymyka się spod kontroli. Właściwe służby, instytucje i organy działają. Nic złego się nie stało i nie stanie. Zaginiony dron jest warty ponad 100 tysięcy złotych. Zerwał się z linki podczas ćwiczeń wojskowych i zniknął. Najpierw maszyny szukali żołnierze. Teraz zajęła się tym firma, która ją wyprodukowała. Ustalono, że obsługa samolotu nie popełniła błędu. Maszyna zepsuła się. Dron w prywatnych rękach jest bezużyteczny. Silvio Berlusconi jest już w ośrodku opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku pod Mediolanem, gdzie przez najbliższych 10 miesięcy będzie pracował społecznie. To zamiast więzienia, na które został skazany w ubiegłym roku za oszustwa podatkowe. Zgodnie z zapowiedzią, wewnątrz ośrodka nie towarzyszą Berlusconiemu kamery telewizyjne, choć jemu, jak powiedziałby to, nie przeszkadzało. Pierwszy dzień poświęcony będzie zapoznaniu się ze strukturą i wizycie na oddziale chorych na Alzheimera, gdzie będzie pracować. Liderowi Forza Italia zakazano uprawiania jakiejkolwiek propagandy politycznej, ale również podejmowania prób rozweselania podopiecznych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmur i przelotne opady oraz rozpogodzenia na północy i zachodzie także burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W Elblągu 16 stopni, w Suwałkach, Toruniu i Koszalinie 18, w Koninie 19, w Łodzi i Częstochowie 20, w Opolu 21, a w Gorlicach 23. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie już dziś po 19:00. Serdecznie polecam i zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony. I tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5000, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Urodziny Makro. Tabletki do zmywarki Fery 91 sztuk za 43 zł. Kawa rozpuszczalna Jakobs Gronat Gold 200 gramów. 17,48 przy zakupie 2 opakowań. Makro. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer 1 na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer 1 według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem do godziny 14.45 i wraz z nami nagrania, jakie Państwo nam sami zaproponują. Czekamy na Państwa zamówienia telefoniczne pod numerem 22 i 7 trójek, a także mailowe pod adresem ukf@polskieradio.pl. Poza piosenkami dzisiaj jeszcze specjalna atrakcja. Mniej więcej o 13.30 zaproponuję Państwu konkurs, w którym będzie można wygrać voucher do wykorzystania willi w pensjonacie Villa Polanica. Ale to mniej więcej za 20 minut. Rozpoczynamy od nagrania, o które prosił pan Kamil, pisząc: kiedy oglądam Eurowizję, zawsze sobie śpiewam I Love Rock and Roll.

What If i grupa Creed. Okazuje się, że radia studenckie mogą zdziałać cuda. Dzięki rozgłośniom amerykańskim, studenckim, właśnie akademickim, grupa Creed zdobyła wielką popularność. 2021 trójek albo UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pan Olek z Koszalina postanowił zaapelować do swojej córki, żeby do niego się w końcu odezwała córka na imię Ola. Ola może przełamie lody, jeśli usłyszy zespół Sex Pistols. Anarchy in the UK. Myślę, że po tym utworze wszelkie lody rodzinne zostaną nawet nie przełamane, a roztopione na zawsze. 22 trójek to nasz numer telefonu w sprawie zamówień do 14.45. Pierwsza dziś właśnie piosenka zamówiona przez telefon. Jakby była taka możliwość, chciałbym poprosić o Black Magic Woman z Santany. Ach, takie miłe wspomnienia. Thank you. magic woman, got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Turn your back on me, baby. Turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Black Magic Woman i Santana w Muzycznej Poczcie UKF. Przed tygodniem w Sopocie podczas otwarcia kulturalnej plaży Trójki nasz sklepik Walencik był absolutnie oblegany. Ale jeśli Państwo chcą do nas zajrzeć tu na Myśliwiecką 357 jutro na przykład, to pewnie kolejek nie będzie. Ela Walencik zaprasza między 10 a 14 do sklepiku, przypomnę, Myśliwiecka 357. A teraz prośba pana Marcina ze Złocieńca, który pyta, może pamiętajmy o Garym Newmanie i chciałby posłuchać wraz z nami A Friends Electric. Friends Electric i Gary Newman. A w muzycznej poczcie UKF czas na konkurs. Dziś mogą Państwo wygrać u nas pobyt dla dwóch osób w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica. A w ramach tego dwa noclegi w pokoju dwuosobowym Lux, dwa śniadania, dwie obiadokolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, a także nagrodę, prezent, niespodziankę. Żeby wziąć udział w konkursie, powinni Państwo wysłać do nas SMS pod numer 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości i prosimy, aby Państwo rozwinęli zdanie. Ładna pogoda jest wtedy, kiedy? Ładna pogoda jest wtedy, kiedy? Nasz numer SMS-owy 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto, a regulamin znajdą na Państwo na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. A my powracamy do Państwa zamówień. Przypomnę adres mailowy ukf@polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek. Pan Krzysztof pisze: dzień dobry, zaskoczony przez bakterie, leżę w łóżku. Czy mogę prosić o coś ożywczego, na przykład o Faithless?

don't know how do I feel at the end of the day. Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't it say no more. Need someone to love. Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. How will you help my friend? Don't you know I'm gonna make it with my friend? How will you help my friend? I promised myself I'd get by. To był Joe Cocker. Pan Łukasz z Łodzi pozdrawia wszystkich fanów Jamesa Bonda i na dobry początek weekendu prosi o nagranie Chrisa Cornella z filmu Casino Royale.